Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program trzeci, niedziela, 13 sierpnia, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Dziś poznamy trzecie pytanie październikowego referendum. Trwa wzmacnianie granic z Białorusią, na straży 10 tysięcy żołnierzy. Jasna Góra przeżywa prawdziwe oblężenie, zbliża się pielgrzymkowy szczyt. Znamy już dwa pytania, jakie Prawo i Sprawiedliwość chce zadać Polakom w referendum 15 października. Pierwsze będzie dotyczyło wyprzedaży państwowego majątku, z kolei drugie kwestii podwyższenia wieku emerytalnego. Była premier Beata Szydło przypomniała, że obniżenie wieku emerytalnego było jedną ze zrealizowanych obietnic wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda, ówczesny kandydat na prezydenta, w swojej kampanii wyborczej bardzo jasno zadeklarował, jeżeli zostanę prezydentem, to powrócimy do poprzedniego wieku emerytalnego, odwrócimy tę złą reformę, którą wprowadziła Platforma i PSL. Dotrzymał słowa. Jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą jako prezydenta była właśnie ta ustawa. Treść trzeciego pytania ogłosi dziś premier Mateusz Morawiecki. Podczas referendum Polacy odpowiedzą w sumie na cztery pytania. Granica wschodnia Polski jest zagrożona, a rząd reaguje wobec tego zagrożenia adekwatnie, mówił w Jarełówce na Podlasiu minister obrony Mariusz Błaszczak. Przemawiając wśród żołnierzy, którzy wzmacniają ochronę pogranicza z Białorusią, szef MON mówił o stałym nacisku ze strony naszego wschodniego sąsiada. Minister poinformował, że granica zostanie wzmocniona o kolejnych żołnierzy. W kilkunastu bazach w województwie podlaskim nieopodal granicy już stacjonują albo bardzo niedługo będą stacjonowały oddziały Wojska Polskiego z 6 brygady, z 12 brygady, z 17 brygady, z 25 brygady, także z 1 brygady lotnictwa wojsk lądowych, z 21 brygady, która ma na swoim wyposażeniu również bezzałogowce. Szef MON-u dodał, że w Czarnej Białostockiej powstanie taktyczne centrum szkolenia dla potrzeb dywizji piechoty Legionów. To był punkt zwrotny wojny polsko-bolszewickiej. Pod Radzyminem Armia Polskich Żołnierzy zatrzymała nawałę bolszewickiego komunizmu na Europę Zachodnią. O kontrataku zdecydował marszałek Józef Piłsudski, mówi profesor Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyciągnął z frontu, z walki najlepsze jednostki polskie, skoncentrował je nad Wieprzem i stamtąd uderzył. Te trzy ogniska decydowały o losie bitwy, plus konnica Budionnego, potężna armia w rejonie Lwowa. I Budionny marzył o tym, żeby ten Lwów zająć i dlatego nie wykonał rozkazu dowódcy Armii Czerwonej Kamieniewa, żeby podążyć na pomoc w Warszawie. To wystarczyło do tego, żeby bronić Warszawę. Zwycięstwo strony polskiej radykalnie zmieniło losy wojny i pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczpospolitej. Specjalna ekspozycja poświęcona Bitwie Warszawskiej znalazła się w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Uroczyste otwarcie placówki już dziś. Rosjanie na okupowanych terenach Ukrainy tworzą centra tortur. Kremlowski reżim, nasilając represje, dąży do deukrainizacji okupowanych ziem. We wrześniu Moskwa chce tam zorganizować wybory lokalnych władz. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Według agencji Ukrinform w obwodzie chersońskim powstały nowe więzienia. W obwodzie zaporowskim utworzone zostały areszty śledcze w biurach lokalnej firmy i akademiku. Mieszkańcy Mariupola alarmują, że okupant zatrzymuje ludzi, a ci później przepadają bez wieści. Petro Andruszczenko, który doradza lojalnemu wobec Kijowa merowi miasta, poinformował, że w ostatnim czasie agresor aresztował około 10 tysięcy osób. Miejsce ich pobytu nie jest znane. Radna z Mariupola Kateryna Suchomlynowa powiedziała Polskiemu Radiu, że tego typu działania mają związek z deportacjami. W jej ocenie Moskwa chce, jak w czasach stalinowskich, wymienić nielojalnych mieszkańców na zajętych terenach na Rosjan lojalnych wobec reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jasna Góra w sierpniu przeżywa prawdziwe oblężenie. Do sanktuarium przybywają rzesze pielgrzymów. Wczoraj dotarli pątnicy z diecezji gdańskiej, warmińskiej, zielonogórsko-gorzowskiej. W pielgrzymujących kościół tętni życiem wiary, mówi biskup Tadeusz Liteński. Po tym czasie pandemicznym, trochę takiej wyrwy i osłabienia pielgrzymowania, w moim odczuciu jakby wróciliśmy trochę na te tory. W tym roku towarzyszyła nam taka myśl, trwajmy w Kościele, więc żeby o Kościele nie tylko mówić z zewnątrz, z boku, ale ten Kościół doświadczyć, aby w nim być. Odkrywam Kościół pielgrzymujący, młody, radosny i trochę inny może niż ten, który tak próbuje się w takiej narracji, przepraszam, medialnej trochę narzucić, ale jest to Kościół tętniący życiem wiary. Najwięcej pielgrzymek dotrze na Jasną Górę 14 sierpnia w Wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na południowym wschodzie zachmurzenie małe i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, możliwe przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 25 do 31 stopni. Chłodniej tylko nad morzem od 21 do 24. Rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Już wiemy, że prezentowana ze scen polska muzyka i kultura podbiła serca młodych ludzi z całego świata. I to o tym dziś będziemy rozmawiać z jazzmenami, raperami, którzy byli, śpiewali i widzieli. Rozpoczynamy od hymnu 2023 w aranżacji Huberta Kowalskiego. Toma! serce słyszą nasz radosny głos. Podnosimy swe ręce, powietrze już drga. Jezus żyje, nie zostawi nas. Już teraz na miłość jest czas. Hymn Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023 po polsku w aranżacji Huberta Kowalskiego, który również ze swoim chórem był w Lizbonie i o tym dzisiaj będziemy opowiadać, bo Strefa Młodych to były koncerty, widowiska taneczne, spektakle, a nawet rozgrywki sportowe. Znalazły się tam i filmowe pokazy, i konferencje, i spotkania w kościołach, wszystko wśród centralnych wydarzeń. No i prezentacja dorobku kultury poszczególnych narodowości. Za narrację muzyczną i utwory odpowiedzialni w naszej strefie kulturowej byli dyrygent i aranżer Hubert Kowalski właśnie i Marcin Pospieszalski, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, zawsze młody duchem od 1991 roku i pierwszych polskich dni młodzieży, z tego co pamiętam. Marcin Pospieszalski razem z nami. Witam. Cały czas się czuję tak samo jak podczas pierwszych w moim życiu Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. To był 91 rok? Tak. I wtedy kwalifikowałem się jeszcze metrykowo do młodzieży. Powiedz mi, czy coś się zmieniło, klimat, młodzi ludzie, czy coś zostało w tobie z tamtych dni młodzieży? Zawsze mi zostaje niesłychana chęć pojechania na następne Światowe Dni Młodzieży. Marcinie, ja przekornie, tak żeby też słuchaczy zelektryzować, zacznę od takiego ludowego powiedzenia: Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. I mam na myśli Światowe Dni Młodzieży z Krakowa w 2016 roku i ciebie, Joachima Menzla, jako muzyków, którzy włożyli wtedy ogromny wkład w aranżację i w przygotowanie. No i jakby to gdzieś popłynęło bokiem. Ja miałem przede wszystkim nadzieję, że Światowe Dni Młodzieży w Polsce pokażą też gigantyczny dorobek polskiej kultury, polskiej muzyki i polskiej muzyki chrześcijańskiej, która przecież pamiętamy, początek lat 2000 była w niesłychanym rozkwicie. Arka Naego, 2TM23, New Life, Deus Meus, no mnóstwo, Magda Anioł, mnóstwo artystów, którzy tworzyli i mało tego, to miało znaczenie też dla polskiej kultury. No przecież każde dziecko znało Arkę Naego, każdy młody człowiek niemal słuchał 2TM23, każda pielgrzymka śpiewała piosenki Deus Meus i nagle okazało się, że kiedy przychodzi do wielkich koncertów, które są transmitowane nie tylko przez telewizję polską, ale tak ogląda je cały świat, nagle brakuje tego, co jest rdzeniem tej polskiej kultury. I tak sobie wyobrażam, żałowałem tylko jednej rzeczy, że w tych wielkich koncertach, kiedy gromadziły się miliony ludzi, zabrakło na przykład pieśni Twoja miłość jak ciepły deszcz, czy Każdy wschód słońca, które milion ludzi byłoby w stanie zaśpiewać. Wtedy wyobrażasz sobie, jaki byłby to efekt. Ale teraz tak, teraz te pieśni zabrzmiały właśnie w Lizbonie, w stadionie. Udało się. Udało się. To oczywiście nie było w głównym nurcie może wydarzeń, tych najgłówniejszym, ale w głównym nurcie wydarzeń tej polskiej strefy, że tak powiem, kulturalnej. I przyjeżdżało mnóstwo gości. Na przykład to się okazało, że podczas koncertu Uwielbienia, kiedy graliśmy któryś z coverowych songów i Natalia Kawalec śpiewała po angielsku, nagle po prostu, nie wiem, kilkaset osób śpiewało z nią unisono po angielsku. Była tam cała wspólnota i ze Stanów Zjednoczonych, i byli Hiszpanie wśród publiczności, która nas tam odwiedzała. Portugalczycy, którzy widziałem obsługę stadionu, która kiedy tylko posłyszała, co się dzieje na próbach, zaczęła uczestniczyć i w naszych próbach, i w naszych koncertach, i bijąc brawo. Bo nasza tradycja muzyczna i kultura muzyczna jest bardzo bogata i jak wiemy sięga korzeni najwcześniejszych i mamy ten niewyobrażalny talent. Ja tak będę się teraz chwalić, każda pliszka chwali swój ogonek i mamy ogromny talent właśnie do aranżowania, do czerpania z tej kultury i należy się tym chwalić, a może bardziej pokazywać innym kulturom. I mam wrażenie, że to w Lizbonie zadziałało, że myśmy pokazali coś swojego i to nagle spotkało się z takim Jejku, jakie to jest interesujące, jak wy pięknie potraficie aranżować. W ogóle też jak pięknie potrafimy śpiewać, grać. Tak, i jaką piękną macie muzykę, też tą tradycyjną. Dla mnie wielkim przeżyciem było to, że przecież w centrum Lizbony, na stadionie, w pewnym momencie zaczęła grzmieć, już nawet nie brzmieć, tylko grzmieć Bogu Rodzica, śpiewana mocnymi głosami naszych fantastycznych chłopaków z chóru Jednego Serca, Jednego Ducha. I to brzmiało naprawdę potężnie. Tych chłopaków nie było tak dużo, jak zazwyczaj na koncercie w Rzeszowie, kiedy jest kilkudziesięciu ich. Natomiast tutaj kilku mężczyzn brzmiało tak, jak całe wojsko pod Grunwaldem, że tak powiem. I to było niesamowite. Niesamowite było, jak płynęło Ave Maria Michała Lorenza po prostu po, można powiedzieć, w powietrze Lizbony, które śpiewane przepięknie przez Magdę Drost. I nagle po prostu widziałem twarze ludzi, którzy najpierw uczestniczyli w próbach, a później podczas koncertu. No, niesłychane wzruszenie, więc... I to byli młodzi ludzie. My będziemy Państwu prezentować fragmenty tego koncertu. Koncertu, który zatytułowany był, między innymi, zatytułowany był Biblia Polska. To było wydarzenie przygotowane już wcześniej, ale teraz specjalnie przearanżowane i stworzone po to, żeby pokazać młodzieży z całego świata ten nasz dorobek kulturalny, muzyczny? Dorobek kulturalny, ale także taki rys przez historię kultury. To nie było jakieś chronologiczne opowiadanie o polskiej historii, natomiast było takim głębokim sięgnięciem do polskiej duszy. I muszę powiedzieć, że my sami przeżywaliśmy momenty niesłychanego wzruszenia i momentami zalewaliśmy się łzami tam na scenie w Lizbonie. I wydaje mi się, że też na publiczności i na tej części publiczności, która nie znała tak dobrze polskiej kultury, no musiała to robić też wrażenie. Dla mnie było to niesłychane odkrycie, kiedy Agnieszka zaczęła śpiewać godzinki i widziałem młodziutkich ludzi, no ile mogli mieć, 17, 16 lat, i śpiewali z nią. I to było coś niesamowitego. To też tak mi uświadomiło, że kultura żyje, tak? Że polska kultura żyje, polska tradycja żyje. Oczywiście można powiedzieć, że też tam z Polski przyjechała taka najbardziej zaangażowana młodzież właśnie w kulturę chrześcijańską, w kulturę narodową, ale to było coś niesamowitego. Tradycyjne, najbardziej stare pieśni, bo przecież godzinki mają kilkaset lat za sobą. Widziałem poruszające się usta młodych ludzi śpiewających razem z nami. To było coś niesamowitego. Mam wrażenie, przynajmniej tak jak ja rozmawiam z niektórymi młodymi ludźmi, te godzinki i litania loretańska, którą okazuje się znamy z pokolenia na pokolenie na pamięć jako jedyny naród. Te godzinki młodzi ludzie też śpiewali, jakby przypominając sobie tradycje rodzinne. To coś takiego też sentymentalnego się odzywało w tych młodych ludziach. Coś sentymentalnego, ale także coś takiego, co buduje we mnie taką nadzieję, że te piękne artefakty przeszłości nie pozostaną artefaktami przeszłości, tylko staną się współczesnością polskiej kultury także. Metodą na to, żeby one powróciły do współczesności, są również twoje aranżacje, czasami nowoczesne, a czasami mam wrażenie wracające z ogromną pokorą do tradycji i do pierwotnych wykonań i pozostawione, tak jak Bogu Rodzica, w takim jednym z pierwszych tradycji wykonawczych. I to dawało nieprawdopodobną moc. To nam wszystkim daje nieprawdopodobną moc, kiedy sięgamy do tradycji. Zrobiłem jeszcze w Bogu Rodzicy pewien zabieg, który pokazał jakby dwie tradycje wykonawcze. Jedną tradycję bardzo starą, ludową, może być nie ludową, ale bardzo tradycyjną. To jest to śpiewanie z fermatami, takie właśnie rycerskie. Tak śpiewano w ubiegłych wiekach, tak przekazała nam tradycja ludowa ten śpiew. Ale podzieliłem to, że pierwsza zwrotka Bogu Rodzicy była śpiewana w ten sposób niesłychanie tradycyjny, nawet bez akompaniamentu, przez rewelacyjne męskie głosy. A później wchodzi ten śpiew taki chorałowy, już dosyć, który się też współcześnie śpiewa w kościołach, tak? W tych równych wartościach, bez fermat, bez tych przystanków ludowych. To jest tradycja i współczesność, która cały czas jeszcze w tych dwóch obliczach żyje. Wydaje mi się, że to jest jakaś też metoda, żeby tą tradycję przenosić, a współczesność jakby kultywować. Za chwilę wrócimy do samego repertuaru Biblii Polskiej, ale zanim to opowiedzmy, jak to się stało, że takim ogromnym składem pojechaliście do Lizbony i w ogóle można było zaprezentować tą kulturę polską na Dniach Polskich w Lizbonie. Wracając do przysłowia, Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Tutaj jednym z odpowiedzi jest na pewno taka nieustępliwa i taka pełna pasji postawa Stowarzyszenia Muza Dei, które propaguje kulturę chrześcijańską, które też propaguje dobrą kulturę. Im powierzono organizację strefy kulturalnej tej Polski na stadionie w centrum Lizbony. I muszę powiedzieć, że wywiązało się to stowarzyszenie znakomicie. Po pierwsze z tego, że zaproszono nas, tak? To jest w tym sensie, że mogliśmy tam z pełnym anturażem takim muzycznym, a także wizualnym, bo przecież były piękne wizualizacje na telebimach dotyczące też ikonografia zaczerpniona z polskiej kultury. Mogliśmy przez te kilka dni tą polską kulturę prezentować, mogliśmy grać, ale też dokonali gigantycznego takiego logistycznego, można powiedzieć, wsparcia i logistycznego zadania, kiedy trzeba było przerzucić do Lizbony koło 100 osób, orkiestry, chóru, wykonawców także z rodzinami, bo prześpiewały małe dzieci. Dzieci muzyków z sekcji, dzieci wokalistów, z których stworzyliśmy odrębny chórek dziecięcy, który także brał udział w koncertach. To nie było, muszę powiedzieć, proste zadanie, bo przecież teraz wszystkie miejsca, można powiedzieć, noclegowe w Lizbonie były zajęte. Począwszy od pierwszej mszy świętej z wspaniałą oprawą przygotowaną przez Huberta Kowalskiego, po ostatnie dźwięki, ostatniej z mszy właśnie już na stadionie, kiedy już powoli Światowe Dni Młodzieży się kończyły. To było coś niesamowitego właśnie. Można było uczestniczyć z pięknym anturażem orkiestry symfonicznej, chóru, przepięknych dźwięków, znakomitego nagłośnienia i znakomitej atmosfery. To teraz wyliczmy. Polscy muzycy i cały ten ogromny chór i cały zespół polski, który pojechał na Światowe Dni Młodzieży, uczestniczył nie tylko w jednym koncercie i prezentacji kultury Polski, tylko też bardzo prężnie w oprawie muzycznej i liturgicznej całych Światowych Dni Młodzieży. Tak, odbywało się to na stadionie, gdzie właśnie była ta kwatera polska, natomiast były msze święte, które rozpoczynały. Msza święta była niesamowita, no bo ja widziałem kilkanaście tysięcy ludzi na mszy świętej właśnie na tym stadionie. Przepiękna, mówię jeszcze raz, oprawa i takie dojmujące wrażenie siły Kościoła, kiedy widziało się mnóstwo młodych ludzi, więcej niż setki księży i wspaniałą prezentację młodości, radości i entuzjazmu. Marcinie, wróćmy do utworów z Biblii Polskiej, bo to był jeden z takich ważniejszych elementów prezentacji polskiej muzyki, kultury, tych spotkań w strefie polskiej. Takim właściwie współczesnym hymnem koncertu to była pieśń Święte jest Jego imię, czyli po prostu Magnifikat po polsku wyśpiewany. To jest taka adaptacja, którą przygotowaliśmy z zespołem New Life M. Wspólnie z Robertem Cudzichem i z Agnieszką Musiał skomponowaliśmy jakby całość, dostosowując słowa, starając się zachować naturalny bieg, Magnifikat, ale oczywiście jakoś tam muzycznie to adaptując. I ten utwór był takim, można powiedzieć, centralnym też punktem koncertu. Tą całą podróż po polskiej kulturze rozpoczynały godzinki śpiewane na podkładzie surowej liry Joachima Menzla, już oczywiście nie surowej, tylko przepięknie brzmiącej. Śpiewała Agnieszka Cudzich, było to łączone z recytacjami, ze śpiewami chóru. Była Bogurodzica oczywiście, Bogurodzicy nie można było myśleć o czymś takim jak opowieść o polskiej kulturze, która i o polskiej historii, która jest w jakiś sposób szczególny związana z Matką Bożą. Dalej pojawiają się oczywiście współczesne piosenki. Piosenka Matko, która nas znasz, piosenka oazowa, nurt kultu maryjnego. Ale też wróciliście na przykład do pieśni Konfederatów. A, pieśń Konfederatów. Przepięknie zaaranżowane. Jakże by sobie wyobrazić tą opowieść historyczną bez pieśni Konfederatów? No, to jest niemożliwe. Więc teraz jej posłuchamy. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed wodzą nie ugniemy szyi. Bogu Chrystusa my na orłach. pieśń Konfederatów zabrzmiała. Szukaliśmy także jeszcze innych utworów. Ja pamiętam, w dzieciństwie śpiewaliśmy w kościołach jako dzieci. Maryjo, ja twe dziecię. No, jako dorośli już nam nie wypadało może tej pieśni śpiewać, bo może kojarzyła się z takim bardzo dziecięcym sposobem przeżywania wiary. Ale były przecież, pojawiły się tam dzieci wykonawców w Lizbonie, więc utworzyliśmy z nich chórek i Zuzia wśród nich przepięknie, wzruszająco wyśpiewała tę piosenkę. Światowe Dni Młodzieży, polscy muzycy, polska strefa, która tak naprawdę muzycznie rozlała się na całe Światowe Dni Młodzieży i na całe spotkanie w Lizbonie i te reakcje młodych ludzi z różnych stron świata na polską muzykę, na wasze aranżacje, na sposób grania, śpiewania, na tą wrażliwość muzyczną. Można powiedzieć, że w pewnym sensie muzycznie troszeczkę zagarnęliśmy te Światowe Dni Młodzieży. Tak, tak. Wydaje mi się, że polska strefa pod względem kulturalnym była, z tego co wiem, była jedną z najbogatszych kulturalnie i najbogatszych wydarzeniowo miejsc. Mieliśmy też sygnały właśnie od uczestników z innych krajów, że to jest coś wyjątkowego i też obserwowaliśmy, że pomimo tego, że młodzi ludzie przyspieszyli się czasami do swoich miejsc zamieszkania, bo koncerty kończyły się bardzo późno, już kończyły się o tej porze, kiedy metro przestawało niemal kursować, to te tysiące młodzieży zostawały do samego końca koncertu i mało tego, kończyliśmy koncert, okazywało się, że jeszcze są wołania o kolejne bisy i ile mogliśmy, to graliśmy. To teraz spoglądając oczami kogoś, kto pamięta swoje pierwsze Światowe Dni Młodzieży. To może najpierw powiem, co się nie zmienia. A dobrze. Nie zmienia się takie dojmujące uczucie młodości Kościoła. Kiedy pierwsze kroki postawiliśmy w Lizbonie, pierwszy wieczór na lizbońskiej starówce i kiedy przychodziło się około tysięcy ludzi młodych, śpiewających, opowiadających, mających jasne twarze. To jest takie dojmujące wrażenie, jakby świat został opanowany przez jakichś jasnych ludzi. Mnie to bardzo, bardzo porusza. Już jako młodego człowieka poruszało mnie to w sposób niesłychany, a teraz jako starego mnie to po prostu wzrusza. Starość ma do siebie, że częściej się wzrusza. Więc takie miałem uczucie. Na przykład staliśmy na lizbońskiej starówce z Tomasem Sanchezem. Tomas biegle mówiący po hiszpańsku, portugalsku. Nie wiem, nawiązywaliśmy relacje nagle w ciągu godziny z kilkuset osobami, to taką dosyć bliską. A cześć, skąd jesteście? Co robicie? Jak gracie? Co opowiadacie? I to było coś niesamowitego. Rodzaj takiego uczucia, że ponieważ pochodzimy też jakby z jednej formacji duchowej, nie ma pomiędzy nami barier, tak? Jest otwartość na drugiego człowieka i otwartość na siebie samych i otwartość na to, co się za chwilę wydarzy. Mam wrażenie, że też taka życzliwość duża. No, życzliwość to jest mało powiedziane. To jest sympatia nawet. To jest znacznie więcej niż życzliwość. To jest pewnego rodzaju sympatia i to słowo, które zostało trochę strywializowane, ale to się czuje na Światowych Dniach Młodzieży. Braterstwo. No to teraz, co się zmieniło? Jakie są te kolejne pokolenia? Jednak wszyscy z tych młodych ludzi mają ze sobą smartfony. Chociaż tych smartfonów nie widziało się za dużo, tak? Ta radość obcowania z innymi spowodowała, że te smartfony gdzieś powędrowały do kieszeni i mam takie relacje też, ludzi nawet, którzy są niewierzący, czy nie uczestniczący w życiu Kościoła, że dla nich obecność wśród tego tłumu młodych ludzi była doznaniem niesamowitym. To była doznaniem, które zapamiętają na całe życie. To kolejne i kolejne Światowe Dni Młodzieży będą należeć do twoich wnuków. Jeszcze niedługo i Heniu pojedzie na Światowe Dni Młodzieży. Tak, tak będzie w tym wieku za dwa Światowe Dni Młodzieży. Tak powiem, będzie miał naście lat i spokojnie może się wybrać. Będę go posyłał właśnie z tego względu. Niech przeżyje, niech dotknie tej siły Kościoła, która gromadzi się razem. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się dzieje naokoło, młodzi ludzie, którzy wychodzą ze środowisk wiary, bo tacy głównie przyjeżdżają, tak, z takich żywych wspólnot wiary, to spotkanie daje niesłychaną siłę. I zawsze będę chętnie namawiał, żeby takie spotkanie uczestniczył. Muszę powiedzieć, jeszcze jedna rzecz łączy dla mnie wszystkie te Światowe Dni Młodzieży. To jest jedna z osób, którą spotykam na tych Światowych Dniach Młodzieży. Najpierw słyszałem tego wykonawcę jako wielką gwiazdę grającą gdzieś tam daleko na szczycie Jasnej Góry. Potem tego wykonawcę mogłem poznać osobiście. Natomiast na tych Światowych Dniach Młodzieży zaprosiłem tego wykonawcę do własnego koncertu. To jest Tony Melendez. Niesamowita postać. Tony Melendez. Pierwszy raz mówię, słyszałem go grającego gdzieś daleko i nie wiedziałem w ogóle, co to za osoba. Mówię, ojej, śpiewa jak José Feliciano, gra niesamowicie na gitarze i po prostu byłem pod niesamowitym wrażeniem. Ale w ogóle nawet go wtedy nie widziałem, nie zobaczyłem. Też nie wiedziałem, że gra na gitarze nie mając rąk. I to jest coś nieprawdopodobnego. Jak państwu to mówię, państwo pewnie nie uwierzą, ale to jest człowiek, który używając swoich nóg opanował technikę gry na gitarze i jest takim świadectwem tego, tych ludzkich możliwości, które są w stanie przełamać bariery fizycznych ograniczeń. I Tony, najpierw go słyszałem na Jasnej Górze, z daleka grającego. Później na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie spotkałem go. Spotkaliśmy się, bo on przyjechał wtedy z grupą pielgrzymów, ale nie miał okazji wystąpić publicznie. A tutaj zaprosiliśmy go na stadion. Grał i śpiewał dla naszych wielu tysięcy widzów w polskiej strefie. Był entuzjastycznie przyjęty. Miał niesłychanie poruszający apel do młodych ludzi. Tony dźwiga krzyż nie tylko swojego własnego, z własnych ograniczeń fizycznych, ale także 2 lata temu stracił młodego syna. Jego młody syn zginął tragicznie. I jego apel do młodych ludzi był tak przejmujący. Nie wszyscy znali kontekst, tak? Nie wszyscy wiedzieli, że 2 lata temu Tony stracił swoje ukochane dziecko, ale po prostu jego apel właśnie do młodych ludzi był tak przejmujący, jego słowa. O czym mówił? Mówił o tym, żeby młodzi ludzie się nie poddawali. Że mówił, jest wam może trudniej niż nam wierzyć, trudniej niż nam głosić Chrystusa, trudniej niż nam żyć w ogóle, iść naprzód, ale mówi, nie poddawajcie się, nie poddawajcie się. Wyobraźcie sobie, co ja bez rąk mogłem zrobić, a co wy możecie, mając takie możliwości, co wy możecie. Więc ten apel był niesamowity. Mi się wydaje, że w sercach wielu młodych ludzi zostanie na zawsze. To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zaprezentować utwór śpiewany przez Tonego, który znalazł się na waszej płycie Dekalog. Przyjechał, nagrał swoją piosenkę Honor Your Father and Mother, czyli 4 przykazanie, czci ojca swojego i matkę. Matkę swoją, tak. Tony Melendez. To honor and obey, through the good times and the bad, the Lord above will surely help them find a way. Then one day arrives a miracle of love, from the womb breaks forth cry of a brand new day. Honor your father and mother. You'll never know the sacrifice they've made. From your first breath till their last, they just long to be part of your life, to guide you and help you on. Their love's a gift of God's paternal grace. My father's firm hand tightens when I stray. He only wants the best for me. My mother's soft hands embraces through the pain and helps encourage tenderly. The family bond keeps on growing every day. In faith they pray for their precious family. gift of God's paternal grace. From your first breath till their last, they long to be part of your life, to guide you and help you on your way. Their love's a gift of God's paternal grace. Their love's a gift of God's paternal grace. Ton Menendez czci ojca swego i matkę swoją z płyty Dekalog. To jest utwór, który u nas wybrzmiał z płyty, a resztę utworów, które do tej pory Państwo wysłuchali, to są utwory bezpośrednio prezentowane z koncertu, który się odbył. Absolutny live, także proszę nam wybaczyć oklaski, emocje, które gdzieś tam w tle pobrzmiewały, dlatego że to było rzeczywiście jeden do jednego tak jak koncert i opowieść Biblia Polska brzmiały na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. I już oddaję głos Marcinowi. W tym roku była zbitka w koncercie, był koncert, zaraz po koncercie Biblia Polska, był koncert uwielbienia zbudowany na planie Magnificat wraz ze słowem naszych wspaniałych księży biskupów, którzy wchodzili w międzyczasie, głosili słowo. Tu była już zbitka bardzo, bardzo niebezpieczna. Dobrze, że nie było tam zbyt wielu purystów, ale ja bardzo chciałem, żeby zabrzmiał fragment Magnificat Bacha. Jest na tej piękniejszych arii Et Exultavit. Oj tak. Tak, Et Exultavit Bacha, ale za chwilę później były pieśni radości rapowane, więc po prostu ta zbitka, nie wiem, ale dla młodzieży było to coś fantastycznego. Być może pierwszy raz w życiu słyszeli ten fragment muzyki Bacha, przecudnie zaśpiewany przez Madzię Drozd, a za chwilę wyskakiwał Arkadio, który rapował o radości, która płynie z relacji z Panem Bogiem. Ten fragment Magnificat. Rozradował się duch mój, Bogu Zbawicielu moim, był zilustrowany muzyką od baroku po współczesność. No i w ten sposób właśnie możemy dopiero zrozumieć, jak płynnie przechodzimy z epoki w epokę, jak to wszystko ze sobą się łączy. Muzyka, dla mnie muzyka nie ma ograniczeń. Tak samo fascynuję się muzyką współczesną, jak i muzyką dawną, a miłość do Bacha zostanie mi już chyba do grobu. No, tak, jak to powtarzał Fryderyk Chopin, jeśli ktoś chce dobrze grać jego utwory, to Chopin zawsze powtarzał: na początek trzeba grać Bacha. Grać Bacha, grać Bacha codziennie. Tak mawiał Fryderyk Chopin. Przeskakujemy teraz z Lizbony do Łodzi, bo warto jest zaprosić na kolejne wydarzenie, które przed nami. 25 sierpnia. Koncert w Łodzi. Pojawi się nasza rodzina w takim, można powiedzieć, standardowym składzie, czyli 15 osób o tym samym nazwisku stojących na scenie, grających na przeróżnych instrumentach, zmieniających te instrumenty od czasu do czasu, przesiadających się z jednego instrumentu na drugi. Zagramy program oparty na polskiej poezji, program wierszem. Będą to fragmenty polskich poetów w naszym opracowaniu, pieśni, piosenki w naszych kompozycjach, ale także nawiązanie w dwóch, trzech miejscach do klasyki. I właśnie pojawi się też Fryderyk Chopin w dwóch odsłonach, dosyć pięknie granych przez Łukasza Pospieszalskiego i Basię Trzonkowską-Pospieszalską. Oboje są absolwentami wyższych szkół muzycznych w klasie fortepianu. Do tego pojawią się elementy muzyki jazzowej, muzyki współczesnej, muzyki etnicznej, muzyki ludowej. Zagramy też mazurki Jana Gacy. Wszystko, co polską kulturę stanowi gdzieś w jakimś takim mikro kalejdoskopie takiej, nie wiem, czy to jest dobre określenie, sałatce muzycznej. My tą płytę prezentowaliśmy przy okazji premiery jakiś czas temu słuchaczom w Trójce. Wrócimy do niej z ogromną przyjemnością. Na pewno przypomnimy Państwu i zaprezentujemy utwór, który jest troszeczkę przymrużeniem oka, ale sprawdził się i w audycjach dziecięcych, i w audycjach dla dorosłych. Aranżacja Lidki. Fenomenalny utwór Idzie niebą ciemną nocką. Prosto z Lizbony jedziemy do Łodzi. Koncert również z muzyką tradycyjną, z polską kulturą, językiem i poezją. Marcin Pospieszalski, bardzo pięknie Ci dziękujemy. No i zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. A po godzinie 7 złapiemy się z muzyką nieco inną niż ta, której teraz słuchamy. Będziemy mieszać to, co dawne, klasyczne, z tym, co mocno nowoczesne. Rap i klasyka po godzinie 7, a teraz już Idzie niebo ciemną nocką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W kraju goszczącym Światowe Dni Młodzieży trudno jest zachęcić młodych ludzi do kościoła. Prawo należy zaś do najbardziej liberalnych na świecie, pisze Jakub Jałowiczor w Gościu Niedzielnym. Według badania z 2022 roku 80% Portugalczyków deklaruje katolicyzm. To jeden z najwyższych wyników w Europie. W przypadku młodzieży odsetek wynosi 50%. To także nieźle na tle innych państw Starego Kontynentu, ale trend spadkowy jest wyraźny. W dodatku, pomimo tego, że społeczeństwo jest religijne, w Portugalii legalne jest w zasadzie wszystko to, o co walczy światopoglądowa lewica, łącznie z eutanazją i posiadaniem narkotyków. Młodzież w zdecydowanej większości popiera te rozwiązania. Dotyczy to także sporej części tych młodych ludzi, którzy uważają się za wierzących. Czytamy dalej. Instytucji związanych z Kościołem nadal jest w Portugalii dużo. Do katolickich podstawówek i przedszkoli chodzi ponad 65 tysięcy dzieci. 15 tysięcy studentów kształci się na uniwersytetach i w szkołach wyższych należących do diecezji albo kierowanych przez duchownych. Widać jednak wyraźny brak księży. Jest ich 3200, czyli mniej niż parafii. Pół wieku temu w lizbońskim seminarium rocznie wyświęcano kilkudziesięciu. W 2022 było zaledwie 5 nowych kapłanów, a rok później 3. To był Jakub Jałowiczor i Gość Niedzielny. Kolejne spotkania katolickiej młodzieży są coraz lepiej zorganizowanym festiwalem. Organizatorzy korzystają z języków współczesnej kultury, aby opowiedzieć o naszych wartościach, pisze Szymon Bojdo w Przewodniku Katolickim. To, co chciałbym podkreślić, to fakt, że Kościół dzięki jakiejś cudownej intuicji wpisuje się we współczesny nam trend festiwalizacji kultury. Festiwali jest obecnie mnóstwo i na każdy temat. Wartością dodaną katolickich zlotów młodzieży jest to, że nie są one tylko kilkudniowym wydarzeniem. To rozpisany na lata program, bo uczestnictwo w SDM poprzedzają spotkania we wspólnotach lokalnych, rekolekcje, wolontariat, a także diecezjalne spotkania w latach, w których nie odbywa się, mówiąc kolokwialnie, spotkanie generalne. Taka formuła pozwoliła przetrwać SDM czas pandemii. Czytamy dalej. Organizatorzy zastosowali bardzo nowoczesną konstrukcję opartą na lekkich rusztowaniach, obudowanych lekkim niebieskim materiałem. Na tej platformie dzięki systemowi przejść i kilkupiętrowemu wypoziomowaniu przestrzeni sceny można było przez kilka dni zmieniać scenografię i dostosowywać ją do przekazywanych treści. Szczególne wrażenie scena ta robiła podczas piątkowej Drogi Krzyżowej. Było to przy okazji jedno z lepszych plenerowych przedstawień teatralnych, jakie widziałem w życiu. Od razu zaznaczam, nie strywializowano Drogi Krzyżowej, a wręcz przeciwnie. Poprzez gest, ruch, muzykę, dźwięki dodawano rozważaniom dodatkowej głębi i dramatyzmu. Akcja działa się na kilku planach. Na prosceniu, na poszczególnych piętrach, a nawet w pewnym momencie aktorzy wspinali się po rusztowaniach. Stopniowo odsłaniano też znaczące i piękne w swojej prostocie obrazy. Uczniowie w drodze do Emaus, ukrzyżowanie, pieta i tym podobne. Kilkudziesięciu aktorów obrazowało treści rozważań poprzez synchroniczny ruch, taniec, rozsypywanie z góry drobnych elementów tworzących piękny deszcz, a nawet pełne szacunku i godności, ale też artystycznego polotu, przekazywanie sobie krzyża. Ci świetnie dobrani i wyćwiczeni aktorzy towarzyszyli nam praktycznie przez całe SDM. Na tle pięknej, wielojęzycznej muzyki oraz malowniczego krajobrazu Lizbony nie tylko przykuwali uwagę, ale też uzmysławiali ważne treści, pisze Szymon Bojdo w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Cisza. Przyszłość polskiej muzyki już tu jest. Nazywa się Jan Majewski. Czy uwierzysz, kiedy powiem, że... Tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od Trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. Dziś Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie.